Nigdy nie kupuj samochodu, jeśli nie sprawdziłeś jego historii na carvertical.pl. Car Vertical. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Głównym celem zabiegów dyplomatycznych dotyczących sytuacji na granicy z Białorusią powinno być skłonienie migrantów do powrotu do ich krajów, mówi o tym szef rządu. Między innymi o sytuacji na granicy prezydent Andrzej Duda będzie jutro rozmawiał z prezydentem Macedonii Północnej. W Waszyngtonie ukraiński minister obrony rozmawiał o możliwej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że głównym celem zabiegów dyplomatycznych dotyczących sytuacji na granicy z Białorusią powinno być skłonienie migrantów do powrotu do ich krajów rodzinnych. Zaznaczył, że polskie władze są gotowe ich wesprzeć, współfinansując bilety lotnicze z Białorusi. Szef rządu podkreślił jednocześnie, że przeciwny jest wszelkim rozmowom na temat utworzenia korytarza humanitarnego dla migrantów, którzy chcą dostać się do Niemiec. Jeżeli Niemcy chcieliby podstawić samoloty i transportować kogokolwiek na zachód z terytorium innego państwa, to jest ich prerogatywa, ale przestrzegam przed tym, ponieważ każdy taki ruch będzie ośmielał Łukaszenkę i jego faktycznego mocodawcy do kontynuacji tego działania. Będzie dawał niepotrzebną nadzieję dla przemytników ludzi na to, że ich działania mogą być skuteczne. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że wszelkie rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką na temat kryzysu migracyjnego faktycznie legitymizują reżim w Mińsku i zachęcają do kontynuowania nielegalnych działań. Podkreślał jednocześnie solidarność krajów unijnych w tej kwestii i zapewniał, że Polska będzie nadal bronić swojej granicy i spójności terytorialnej. Niemiecka dyplomacja poinformowała, że podczas rozmowy z Łukaszenką kanclerz Niemiec Angela Merkel nie zgodziła się na żadne porozumienie z Białorusią w sprawie rozwiązania kryzysu migracyjnego. Wcześniej przedstawiciele białoruskich władz informowali, że białoruski dyktator zaproponował utworzenie korytarza humanitarnego do Niemiec dla 2000 migrantów przebywających przy granicy z Polską. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch powiedział, że prezydent Andrzej Duda będzie jutro rozmawiał z prezydentem Macedonii Północnej Stevo Pendarowskim o sytuacji na wschodniej granicy Unii. Jakub Kumoch podkreślił, że prezydenci będą między innymi rozważać możliwość eskalacji kryzysu migracyjnego na inne kraje regionu. Czy w obliczu tego kryzysu wybudowego możliwe jest jego rozszerzenie na inne państwa regionu? To jest dla nas bardzo istotne, bo to są nasi sojusznicy. No, nie przyjechaliśmy prosić o pomoc, przyjechaliśmy spytać, czy my możemy w jakikolwiek sposób pomóc i przeciwdziałać zagrożeniu. Oprócz rozmowy z prezydentem Stevo Pendarowskim w planie wizyty prezydenta jest również spotkanie z premierem i przewodniczącym Zgromadzenia Republiki Macedonii Północnej. Nowa rosyjska eskalacja konfliktu na Ukrainie może mieć katastrofalne skutki dla całej Europy, powiedział o tym ukraiński minister obrony Oleksij Ryznikow podczas spotkania z szefem Pentagonu Lloydem Austinem w Waszyngtonie. Austin zapowiedział, że USA będą blisko współpracować, aby przeciwdziałać rosyjskiej agresji. Blisko monitorujemy ostatnie ruchy wojsk Rosji przy waszych granicach i jasno wyłożyliśmy nasze obawy na temat destabilizujących działań Rosji i naszego oczekiwania większej transparentności, powiedział Austin. Dodał, że ma nadzieję blisko współpracować z Kijowem i czynić postępy w, jak to określił, naszym wspólnym priorytecie, by przeciwdziałać rosyjskiej agresji i pogłębiać współpracę w obszarach bezpieczeństwa Morza Czarnego, cyberbezpieczeństwa i wymiany informacji wywiadowczych. Szef ukraińskiego MON odparł, że Kijów jest świadomy, że do eskalacji konfliktu ze strony Rosji może dojść w każdej chwili. Ta możliwa eskalacja z pewnością będzie miała katastrofalne konsekwencje dla całej Europy. To, czy do niej dojdzie, zależy w dużej mierze od jedności i determinacji cywilizowanego świata, oświadczył polityk. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Europie. Według przekazanych przez Światową Organizację Zdrowia danych w ubiegłym tygodniu liczba zgonów na kontynencie wzrosła o 5%. Europa jest jedynym regionem świata, gdzie na COVID-19 umiera obecnie coraz więcej osób. O szczegółach Wojciech Cegielski. Od 7 tygodni Europa jest epicentrum koronawirusa. Spośród 3 milionów zakażeń na świecie, jakie zanotowano w ubiegłym tygodniu, 2 miliony to przypadki z Europy. W wielu krajach na kontynencie liczby nowych zakażeń są najwyższe od początku pandemii. Najgorsza sytuacja jest teraz w Rosji, gdzie wczoraj zmarło 1251 osób. Szybko rośnie z kolei liczba nowych zakażeń w Niemczech, Austrii, Czechach i na Słowacji. Austria wprowadziła kilka dni temu lockdown dla niezaszczepionych, A podobne kroki zapowiedziały właśnie władze Słowacji. Obecnie w Europie najwięcej szczepionek podano w Portugalii, gdzie obie dawki preparatu otrzymało 88% mieszkańców. Zaszczepionych jest też 80% Hiszpanów, 76% Duńczyków, 74% Belgów i 73% Holendrów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd ponad 5 milionów ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia prawie wszędzie chmury i opady deszczu. W Karpatach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach będzie od 8 do 13 stopni. W całym kraju silny wiatr, a nad morzem i w górach porwistych chwilami do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. No i znowu godzina 22:22. Punktualnie co do minuty spotykamy się w studiu przy ulicy Słonecznej, żeby porozmawiać o tym, co się Państwu dziś i nie tylko dziś zdarzyło i żeby posłuchać muzyki. Muzyki przede wszystkim, bo muzyka po prostu jest. Nie musi nikogo do siebie przekonywać, niczego się nie domaga, ona daje z siebie wszystko. A nasze uszy chłoną ją niczym źródlaną wodę w dzień upalny. A w nocy muzyka ma moc szczególną. Dociera do nas jakby znikąd, albo zza światów. Zaspokaja pragnienia, uspokaja, leczy urazy i koi skołatane nerwy. Kołysze, kołysze, kołysze. Chociaż mam nadzieję, że jeszcze nie do snu. Że jeszcze co najmniej przez kilkadziesiąt minut zostaniecie Państwo z nami w przytomności umysłu. Czy to nie cudowne, że nasza radiowa rodzina, bo przecież mogę tak już powiedzieć, która spotykała się jakby anonimowo, nagle rozpozna się jak na wspólnym zjeździe po latach? Tak, drodzy Państwo, dziś jest Noc Cudów. Nie, nie, proszę nie regulować radioodbiorników, nie przestawiać zegarków. Tytuł naszej audycji podaliśmy tuż po północy. Jesteśmy tu, gdzie zazwyczaj. A głos, który mógł sprawić, że mieliśmy przez chwilę wrażenie zakrzywienia czasoprzestrzeni, należy do gościa specjalnego tego wydania. Gościa, który parę miesięcy temu zagrał na trójkowej scenie rolę autora nocnej audycji. W słuchowisku w nocy lepiej widać głosy. Za moment przypomnimy, kto tym gościem będzie, bo zapowiadaliśmy jego wizytę tydzień temu. Zapraszamy do drugiej. Naturalnie gości i tematów mamy więcej. Wypada przywitać się z Państwem i z ekipą. Witam, więc wraz ze mną dyżurują Irena Dan i Ola Kaczkowska. A pan Marcin już za moment. Marcin Czarnik jest naszym gościem, podobnie jak tydzień temu, tyle że przypominam, dzisiaj w roli gościa specjalnego, ponieważ podczas gali nagród miesięcznika Teatr spotkaliśmy się po wielu latach, to postanowiłam zatrzymać go, czyli zaprosić na jeszcze. Laureat nagrody imienia Aleksandra Zelwerowicza za sezon 2021, aktor nie z tej ziemi po prostu. Dobrze, już lecę, zaraz wracam. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór Państwu. Mówiliśmy o nagrodzie teatru za dwie role, role postaci. W długu pierwsze 5000 lat, bo taki był tytuł książki, został chyba tylko dług, jeśli chodzi o tytuł spektaklu Jana Platy, zrealizowanym w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie. Gram tak naprawdę wiele postaci. Każdy z nas gra wiele postaci. To się w scenariuszu nazywa postać, może ma nawet jakiś numerek, ale jestem tam i Faustem, i cytuję Nietzschego. Nawet, przyznam się, poprawiłem książkę, w której był błąd logiczny. Tłumaczenie chyba z 60-tych lat. Ja nie wiem, dlaczego to ciągle funkcjonuje. Studenci filozofii pożyczają te książki z biblioteki i tam był jakiś taki błąd, którego ja po prostu jako aktor nie rozumiałem i sprawdziliśmy z niemieckim tłumaczeniem i oczywiście miałem rację. Więc tego typu studia przeprowadzaliśmy przy okazji tego spektaklu. Wraz z reżyserem Janem Klatą. Po raz kolejny. Tak jak w... Znaczy, ja nie wiem, czy mówić tylko o długu w tym momencie, czy o Lazarusie też. Nie, dług to w zasadzie już zamknęliśmy przed tygodniem. Dzisiaj chciałabym o Lazarusie, żeby troszkę też właśnie pograć, bo właśnie, u niego... Bo Lazarus to jest też bardzo ważny spektakl dla mnie, o tyle, że to jest musical. No w obu wypadkach, i Teatru Proxima, tam też śpiewam trochę, i Teatr Proxima jako teatr niezależny, finansowany z prywatnych środków głównie, i Teatr Kapitol, Teatr Muzyczny we Wrocławiu, no to jest nowość, prawda, że ich praca, która no tak naprawdę nie różni się od pracy w teatrze dramatycznym, tylko forma jest troszeczkę inna, ale jest uczciwa i tak, jakby dąży do tego samego, została bardzo doceniona tym moim wyróżnieniem. Dyrektorzy obu teatrów, Piotr Siekluski i Konrad Miela, bardzo się cieszą z tego, ja też. Chciałeś powiedzieć, bo chyba to nie wybrzmiało tak, że właśnie za takie role w takich teatrach nie dawało się tych największych to nagród prawda. Do tej pory. Tak, one tak. były jakby na ofie. Większość krytyków nie przyjeżdżała na te spektakle, znaczy tych, na których opinii, powiedzmy, teatrom czy aktorom zależy. Ale tutaj się stało inaczej i wspaniała komisja pod przewodnictwem pana profesora Jacka Kopcińskiego dział i te przedstawienia i bardzo się cieszę, no bo to są na pewno jedne z tych najważniejszych spektakli. Nie chcę powiedzieć, że najważniejsze, bo trudno tutaj jakby też wspomnienie o na przykład w sprawie D'Antona czy no tak, Hamlecie ze Stoczni Gdańskiej jakby tutaj potęga. Nawet jakby konkurować, wstawiać to obok tego, co teraz robię. To już nie jestem ja, tamten młody człowiek. Na zdjęciach tylko rozpoznaję, że to mogłem być ja, ale to już ja z tym człowiekiem niewiele mam wspólnego. Oj nie, no proszę. Oprócz może tam, nie wiem, grupy krwi. Ale to tak, to są jedne z najważniejszych rzeczy, jakie zrobiłem w teatrze. Myślałem, że ostatnie, ale chyba teatr mi nie da tak uciec łatwo, jak wydawało mi się, że... Bo miałem taki plan, żeby się pożegnać no z teatrem, nie. Ale... No same złe wiadomości. No poza złe? Tym, że jesteś laureatem. Że jesteś innym ale człowiekiem. Ale to może lepszym. To mówię też w takiej perspektywie, ja tutaj nie chcę się w jakieś takie kombatanstwo bawić, tylko też mówię o tym, że to jest coś naturalnego, to znaczy ja tego człowieka nie rozumiem, jak go oglądam, tego Hamleta, znaczy może to jest kwestia doświadczenia albo jakiegoś takiego innego spojrzenia na życie, a może życie się tak zmieniło, że ja tego Hamleta chciałbym zagrać znów, ale zagrałbym go zupełnie inaczej. Wkurza mnie. Znaczy, może po prostu przyszedł czas na Klaudiusza, nie wiem, ale... ale wkurza mnie ten Tylko Gdańek. Nie Poloniusza. Ale wkurza mnie ten chłopak. No. Próbowałam policzyć, ile lat temu był Hamlet w Stoczni. 17. 17. Rok po premierze się właśnie moja córka urodziła. A w roku... O, tak. Czyli dobrze. Można córkami mierzyć. Córkami trzeba mierzyć. No i sprawa D'Antona i tak dalej, ale troszkę zagadałam cię, ponieważ ta wiadomość druga zła, która zwaliła mnie, jak to się mówi, z nóg, ale siedzę, to jaką to decyzję, no nie wiem, chciałeś do klasztoru wstąpić? Tak. Hamlecie iść do klasztoru? Nie wiem. Film mnie strasznie fascynuje. Tak. Bo się nie musisz uczyć na pamięć? A nie, no uczę się i to czasami w angielskich kwestii widzisz, albo w innych językach, których nie znam. Znaczy... To jest wspaniałe w teatrze, że ten reżyser się wtrąca, coś tam mówi, reżyseruje, a później jest generalna, później premiera i oni się muszą odczepić, no bo trzeba dać zagrać temu aktorowi. Nie przerwie mi. Mówię o różnicach pomiędzy filmem a teatrem. Tak. Że w teatrze, okej, przede wszystkim wspaniałe są próby, bo w filmie tego nie ma, bardzo to boli. Teraz pracowałem po raz kolejny z Moniką Strzępką, która jest teatralną przecież reżyserką. Pracowaliśmy nad filmem, wcześniej nad serialem. Jakim artyści. Filmem pracowaliście, bo nie powiedziałem. Powiem, nie... już mówię. Zaprawdę Hitler umarł, będzie, znaczy roboczy tytuł jest taki, aha, alternatywna wersja historii. Niemcy hitlerowskie wygrały wojnę, ale po latach po prostu przyznają, że to był błąd i się biczują za to i mają coś w rodzaju święta, czczą te ofiary tej swojej zbrodni. Jest to temat super poważny, jest to bardzo, myślę, na czasie, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, podjęty temat przez Pawła, bo jest to antyfaszystowski tekst. I scenariusz. Scenariusz, tak, filmowy, ale oczywiście nie pozbawiony poczucia humoru i jakichś takich dziwnych, paradoksalnych wydarzeń. Ale dlaczego mówię o tym filmie? Dlatego, że Monika tego nie może zrozumieć, ja tego też nie mogę zrozumieć, dlaczego w filmie nie ma prób. A jeśli są, dlaczego wszyscy się temu dziwią? Próby są potrzebne, najchętniej na lokacji przynajmniej jedna, bo człowiek się po prostu dziwi później i wychodzą takie dziwne twory. Aktor nie jest usadzony w tej postaci, szepce, coś ma mrocze pod nosem, zamiast mówić. Człowiek jak czegoś chce, to wyraża, a nie ma mrocze. I tego przełożenia takiego z tej pracy w teatrze, w filmie często nie ma. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o różnicach, o plusach i minusach pracy w teatrze i pracy w filmie. Dla mnie jako aktora, który powiedzmy od tam dwóch dekad pracuje, że teatr jest po prostu takim magicznym miejscem rzeczywiście, gdzie przez 2 godziny człowiek jest panem czasu i przestrzeni i nikt mu nie przerwie. Może ktoś kasznie, może ktoś coś tam czasami rzuci. Zdarzyło mi się przy Dziadach ekshumacji, że coś tam ludzie ze mną dyskutowali. Zdarza się, ale człowiek jest panem czasu i przestrzeni. A w Narodowym Starym Teatrze nie było incydentu? A, oczywiście. Tak, hańba, wstyd. Tak, przerwano nam spektakl do Damaszku Jana Klaty. Tak, słynna sprawa. No, ale za dużo dygresji. Tak, potem tak, za dużo dygresji, nie wiem o co chodzi. Plusy, więc, minusy, tak, plusy i minusy. Więc jakby człowiek jest panem czasu i przestrzeni w teatrze i jak już doszło do premiery, pojawili się ludzie, to już reżyser nic nie zmieni. A w filmie jest tak, że człowiek się przygotowuje. Uczyłem się monologu takiego wielkiego do Wiedźmina, tego Netflixowego. Tam grałem w 4. odcinku taką postać, takiego maga. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że reżyserzy zdecydowali się wyrzucić ten monolog 4-minutowy, czy tam, no nie, no mniej. Scena trwała chyba 4. Dlatego, że był to jakiś tam rodzaj nadwiedzy, która w tym momencie serialu nie powinna zostać przekazana widzowi. Ja to rozumiem, jako reżyser zrobiłbym to samo, ale jako aktor, który w języku, którym się porozumiewa, ale nie jest jego naturalnym językiem, musiał się przygotować i się okazało, i to też kolega, który wiedział o tym, że tak jest, nie powiedział mi, ja oglądając to w tym dniu, kiedy była premiera, zobaczyłem, że tego nie ma. Więc było mi przykro. Więc jakby to są takie niespodzianki. Z kolei plusem filmu jest to, że nie ma tej presji takiej, prawda? Można powtórzyć. Są duble i tak dalej. Strasznie za wiele mówię, nie? Troszkę tak. Tak, dobra. Ja przeszkadzam, więc... Nie, nie. Chodzi o to, że w kinie ta praca jest bardziej laboratoryjna. W każdym momencie pracy można coś poprawić, zrobić dubla. Oddaje się to najlepiej, jak się umie, zrobione i do widzenia. Idzie się robić coś innego. A tam to już jest zrobione. Później można się zdziwić na montażu, że coś jest, czegoś nie ma, albo jest takie, a nie inne ujęcie. Ale jakby dziękuję bardzo, do widzenia. Nie? I to jest też fajne. I to cię pociągnęło i odsunęło na jakiś moment, odepchnęło od teatru? To znaczy, ja myślę, że czułem przesyt też teatrem, w sensie jakby rozczarowania też, nie mam też takiego swojego miejsca, prawda? Ja odchodziłem z teatrów, jak się coś zmieniało z różnych przyczyn. To było tak, że ja odszedłem z polskiego, z Wybrzeża. Nie, z polskiego odszedłem, zanim tam była afera. Później odeszło dużo koleżanek i kolegów, jak była afera ze zmianą dyrekcji. Ja odszedłem po wyrzuceniu Jana Klaty, znaczy po nieprzedłużeniu z nim umowy. No wyrzucenie to może za dużo powiedziane, ale jakby... Oczywiście. No dlaczego psuć coś, co działało wspaniale? I takie mam wrażenie i takie mieliśmy wrażenie wszyscy wtedy w Krakowie, myślę. I znaczy to też jest tak, ja też nie wdawałem się w jakieś dyskusje na ten temat, może trochę, ale generalnie no uciekam z miejsc, które nie są moje, aczkolwiek czasami robię rzeczy, do których nie jestem przekonany. Po prostu strasznie dużo mnie to kosztuje i nie powinienem tego robić, bo jestem wtedy strasznie złym aktorem. Hmm. had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that, that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Twenty thousand people, Crosbers and Booker, fingers are crossed just in case, walking the dead. No i gdzie jesteśmy? W Trójce pod Księżycem. Kiedy? 19 listopada, 23 minuty po północy. I zapewniając, że pan Marcin powróci, sprawdzam, czy połączyliśmy się z pozostałymi gośćmi, a powinno być ich dwóch. Dyrektor festiwalu Boska Komedia w Krakowie, założyciel tejże Boskiej Komedii oraz dyrektor Teatru Łaźnia Nowa, także w Krakowie, Bartosz Szydłowski. Jestem, dobry wieczór. I w Krakowie samym? No pomiędzy, tu mamy premierę Śniegu w Katowicach, jestem więc jakby w połowie teraz. Mm-hmm. No to prosimy, by pan zechciał jechać ostrożnie. A w drugi gość to selekcjoner kadry, przepraszam, programu festiwalu. Jeden z selekcjonerów, zaraz dowiemy się, krytyk teatralny, autor bloga czy blogu Domagała się kultury, nomen omen, Tomasz Domagała. Witaj, Tomku. Witam serdecznie. Ja tym razem z Krakowa. Skąd? Z Krakowa. Aha, troszkę trzeszczy. Nie wiem co, ale coś trzeszczy. No, może to się poprawi. Ale występujesz jako jeden z selekcjonerów, powtórzę pytanie. Tak, tak, nas jest trzech. Jest jeszcze moi znakomici koledzy, redaktor Jacek Cieślak i redaktor Jacek Wakar w tym roku akurat. Mm-hmm. Ale też dowiedziałam się, że występujesz w roli kuratora. No brzmi to groźnie. Nie, to myślę, że to jest akurat główne nurty, to są główne nurty, pewnie Bartosz zaraz o nich opowie. To program online zawiera 6 przedstawień, także to taki poboczny nurt wpisujący się w hybrydowy jakby charakter festiwalu. Aha, czyli dowiadujemy się już, jaki będzie miał mnie w planach przebieg. Zaryzykowali panowie i zaplanowali z rozmachem festiwal, no głównie w realu, panie dyrektorze. No tak, no bo wszyscy czekamy na to, poza tym jakoś tak się udaje nam po prostu tym światłem festiwalowym i światłem teatralnym rozganiać mroki. To być może jest to teatralna iluzja, ale jednak ona nas poprowadziła do tego, żeby zdecydować się jednoznacznie do skupienia na teatrze na żywo, w konfrontacji, w przymierzu z widzem. Ponad 30 spektakli się nam ma zdarzyć na scenach krakowskich teatrów, więc liczymy, że nam los nie popsuje szyków i nie będziemy musieli dodatkowej pracy wykonywać i przerzucać wszystkiego do sieci. Trzymajmy kciuki. Na razie jestem dobrej myśli, może czasy trudne. Mm-hmm. Szanowni panowie, przemawiamy głównie, jak sądzę, do państwa, którzy zawodowo ani nałogowo nie zajmują się teatrem. Pozostali państwo, czyli branża teatralna, wie doskonale, co ją czeka na początku grudnia. Stąd zapytam, gdyby nas państwo słuchali po raz pierwszy na ten temat, zapytam o genezę festiwalu, skąd pomysł na tę dantejską formułę Boska Komedia. No to się zaczęło już 14 lat temu i ponieważ w Krakowie to był czas, kiedy myślano o festiwalach jako takim zwrocie promocyjnym miasta. Miasto się stawało w tamtym czasie, że tak powiem, stolicą zdarzeń, wydarzeń kulturalnych i tak się chciało prezentować na świecie. Poproszono mnie, żebym wymyślił festiwal, który będzie miejscem ściągającym również ludzi nie tylko z Polski, ale też z całego świata i będzie ofertą, która może zaintrygować, zainteresować innych. No i po prostu w pewnej chwili uznałem, że najlepszą taką ofertą będzie stworzenie wspaniałej opowieści o polskim teatrze, który jest jakby wibrujący, który jest niezwykle intensywny, który bardzo dialoguje z tym, co się w naszym kraju zawsze dzieje. Czyli w gruncie rzeczy pomyślałem, że stworzymy wielką opowieść o Polsce, tak naprawdę poprzez teatr. Poznamy przybyszów naszych z całego świata właśnie z tą skondensowaną historią, która się dzieje na scenach. Ale równocześnie pojawiła się ta wiara w to, że dzisiejsza opowieść o na scenach teatralnych to jest opowieść, która ma co najmniej ambicję, przynajmniej miałem taką ambicję, aspirację, jak Dante pisząc swoją Boską Komedię, czyli jakby zawrzeć całą historię jakby współczesnego człowieka, jemu współczesnego człowieka i my w teatrze też tą historię współczesnego człowieka w pełnej rozciągłości i w pełnej głębokości próbujemy zaprezentować. I stąd ta podróż, która oprócz tego, że ma jakiś sens, o którym przed chwilką mówiłem, ma też pewien rodzaj zabawy, bo rzeczywiście każda sekcja festiwalu to jest odniesienie albo do Inferno, czyli piekła, albo do Paradiso, czyli raju, albo do Purgatorio, czyli czyśca. Zdarzały się też edycje, w których było i Limbo, czyli przedpiekle. Więc to wszystko się tworzy w jakąś taką, już w tej chwili, po tych 14 latach, to tworzy, że tak powiem, wartość samo w sobie i po prostu się kojarzy Boska Komedia chyba bardziej z dziełem festiwalowym niż z dziełem Dantego w dzisiejszych czasach niestety. Chociaż ostatnie wydanie i tłumaczenie Dantego przez Jarka Mikołajskiego może znowu przybliży to dzieło szerszej publiczności. No ale taka jest geneza, tak to wyglądało. No i jeszcze u genezy mogę jednym zdaniem powiedzieć. Jest wielka miłość, szacunek i uznanie dla ludzi polskiego teatru. Po 14 latach tej konfrontacji polskiego teatru ze światem międzynarodowym, bo na festiwal przyjeżdżają jurorzy, kuratorzy, dyrektorzy różnych teatrów z całego świata. Efektem jest to, że o polskim współczesnym teatrze już się nie mówi przez pryzmat Grotowskiego i Kantora, tylko czy wspaniałego Krystiana Lupę, czy Krzyśka Warlikowskiego, znanego na świecie, ale przez jakby taką szeroką panoramę intensywnie dyskutujących z sobą różnych wątków, pokoleń, tematów. Mówi się o fenomenie polskiego teatru na świecie. No i to chyba w dużej mierze jest zasługa tej platformy, bo w tym zakresie tą platformą się stała Boska Komedia, tego spotkania, tej intensywności, tej przede wszystkim pokazywania różnorodności polskiego teatru. Mhm. Nie było problemu z zaproszeniem zagranicznych jurorów, kuratorów i tak dalej w tym roku? Powiem to przeciwnie. Byłem zaskoczony gorącym wsparciem, wyczekiwaniem takim samym jak nasi widzowie i nasi artyści, żeby się spotkać w realu. Jest coś takiego, że oni w ogóle, że Boska Komedia ma taki mir na świecie jako miejsce też, które nie tylko pokazuje spektakle, ale ma fantastyczną atmosferę. Tu się naprawdę spotykają ludzie z całego świata. Czasami nie mają czasu spotkać gdzieś w Berlinie i spotykają się nagle w Krakowie, po prostu w grudniu. To jest coś takiego też w naszym mieście, co powoduje, że ten festiwal dodatkowo zyskuje, prawda? Te spacery pomiędzy teatrami, to bycie w knajpach, w klubie festiwalowym, to, że my jako organizatorzy bardzo dbamy, żeby ci goście poczuli się, że tak powiem, zaopiekowani. Mają naprawdę super wsparcie, spotykają się z artystami, te spotkania organizujemy. Mają czasem nawet jakiś wypad poza Kraków, żeby jakiś kontekst inny poznać. Więc są dyskusje. No wszystko to jest jakimś takim fenomenalnym po prostu pakietem, wynikającym rzeczywiście z jakiegoś entuzjastycznego myślenia o tym, że ta oferta polskiego teatru jest bardzo atrakcyjna i oni rzeczywiście w tej chwili jakby czekają. I ten grudzień jest naprawdę miesiącem, gdzie przyjeżdża tutaj, no w tym roku około 50 osób się planuje przyjazd. No to jest naprawdę bardzo dużo, jak na tak niepewny czas, a zwykle bywa około setki, więc to naprawdę jedynym problemem było to, że ta grupa dosyć duża zabierała miejsca i się tutaj były zawsze spory krakowskie pomiędzy publicznością wierną krakowską naszą, a właśnie gośćmi z zagranicy, jak to wszystko podzielić, bo przecież festiwal trwa w określonym czasie, nie można grać za dużo od jednego tytułu, więc po prostu boi o bilety, to jest też jedna z tradycji i takich znaków charakterystycznych tego festiwalu. Mm-hmm. Myślę, że tutaj też bardzo ważny jest taki wątek determinacji, bo mógłby nie trwać nieprzerwanie 14 lat, a panowie zdecydowali się tutaj, Tomek też w tym uczestniczył, by w ubiegłym roku jednak przeprowadzić festiwal, aczkolwiek no, w takiej niepełnej formule. No i Tomku pozwól, że będę kontynuował. Ja z przyjemnością cię wsłucham. To trudno nazwać to niepełną formułą, jeśli byśmy spojrzeli na efekty. Dlatego, że to rzeczywiście była niepełna formuła, ale tę niepełność odczuwałem ja jako producent, szef, siedzący sam, smutny, z kieliszkiem whisky, z głównym producentem przed ekranem i oglądającym w klubie festiwalowym pustym spektakle, które poszły w online, ale poszły dużo. Bez publiczności, którą To znaczy, proszę pamiętać, że dyrektor artystyczny festiwalu czeka na moment tego spełnienia po tej pracy rocznej, że się spotka z tymi wszystkimi ludźmi, strzeli ten korek szampana, będziemy się razem cieszyć z tego, że się spotykamy w Krakowie. I nagle tego nie ma. I to było strasznie frustrujące, ale feedback był fenomenalny. Proszę sobie wyobrazić, że to jest pobicie rekordów w skali światowej. Ten festiwal i te spektakle, które pokazaliśmy online w zeszłym roku, ponad 40 tysięcy ludzi zobaczyło. No tak, czyli publiczność większa de facto. Publiczność większa, intensywność spotkania oczywiście nie ta sama, ale to, o co ja walczyłem, to o to przede wszystkim, żeby po prostu podtrzymać sens, żeby mówić o sensie, jaki wynika z pracy teatralnej, wykorzystać zainteresowanie mediów, to, że wszyscy czekają na ten festiwal i z jakimś przesłaniem pójść w stronę szerokiej publiczności. No i to się udało. Ja wiem, że mamy bardzo duży feedback po zeszłorocznej edycji z podziękowaniami z całej Polski, że nagle ten teatr trafił pod strzechy, mówiąc bardzo umownie. I rzeczywiście w wielu ośrodkach, gdzie ludzie nie mogliby dojechać do Krakowa, nagle w tej atmosferze też pewnej dyskusji, która się toczy wokół festiwalu, tych właśnie moich manifestów, które prawda cały czas czy w sieci, czy w eterze są obecne, to po prostu działa i powoduje, że nawet przed ekranami był to rodzaj święta, być może jakiś surogat tego święta, ale jednak święta. Mhm. Więc mam jakieś poczucie też spełnienia po tamtej edycji, ale niewątpliwie będę się upierał, że kamera selektywna, która rejestruje spektakl, jest czymś, co zabiera widzowi przestrzeń wolności i tej indywidualnej interpretacji spektaklu. Więc zawsze, przy każdej okazji, kiedy mówię o online jako udanej edycji festiwalowej, przypominam, że cechą absolutnie esencjonalną teatru jest spotkanie bezpośrednie i ta właśnie przygoda podążania za własnymi wątkami, które się wydarzają tu i teraz w spotkaniu z żywym aktorem. No, dodajmy, że program był atrakcyjny, mimo że mieliśmy za sobą potworny sezon. Tak więc no, to też odegrało pewną rolę. Wiem, oczywiście nie uczestniczyłam w całości, jestem bardzo nieonlineowa, ale na przykład oglądałam sobie spokojnie przed ekranem komputera dyskusje, które prowadził z twórcami nasz drugi gość, Tomku. Jesteś tam? Tak, tak. Jestem. Słucham was bardzo tutaj cierpliwie. No i jak to było? Ty byłeś nagrywany wcześniej, znaczy twoje spotkanie? Tak, z tego co pamiętam, tak. Te spotkania były nagrywane. No zresztą wszystko było nagrywane właściwie, co normalnie miało być live w tej przestrzeni i co się odbywało zazwyczaj na Boskiej Komedii, czyli spotkania po spektaklach na gorąco, po tym często szalonym odbiorze przez publiczność, bo to pamiętajmy, że na festiwalu zawsze inaczej też przedstawienia wypadają, czasami te, które są jakby jakieś takie mniej emocjonalnie wypadają, bardziej emocjonalnie. To jest przecież też taki moment dla artystów, w sumie najważniejsze, przyjeżdżają na największy polski festiwal, zupełnie inaczej grają w innych przestrzeniach, więc jakby to też miało inny charakter, bo musiało mieć, no niestety online to tego wymagał. Były to takie bardziej, że tak powiem, spotkania skupione na przeżywaniu. Nie używaliśmy też tych emocji, które stają się też naszym udziałem, kiedy jesteśmy na widowni takiego przedstawienia, które właśnie zaliczyło jakiś swój najlepszy przebieg w sezonie. Także to po prostu było, były to inne spotkania, inne spektakle, ale do tego, co Bartek powiedział o Boskiej Komedii, to mi się teraz skojarzyło, że Jarosław Mikołajewski przetłumaczył na nowo Boską Komedię, czyli jakby w historii Boskiej Komedii tej Dantego jest jakiś nowy rozdział tutaj polski, który się zaczął pisać. I to jest taki też fajny moment w historii polskiego teatru, że w sumie po tej pandemii też polski teatr jakby pewnie kiedyś będzie ten okres, w którym żyjemy, tworzymy i jesteśmy, będzie też w teatrze opisywany do pandemii, po pandemii, bo pewnie coś nowego się właśnie nam pisze i oby to były bardzo, że tak powiem, optymistyczne narracje, opowieści, które nas jeszcze czekają. No wspomniał... Zbyt skromnie tutaj wystąpił, bo wydaje mi się, że Tomku, te rozmowy, które prowadziłeś, na przykład z Olgą Tokarczuk na temat biegunów, czy inne, one miały bardzo wysoką jakość. Stworzyliśmy projekt, który się nazywał Boska TV, który do dzisiaj jest obecny w sieci i dalej popularyzuje po prostu teatr. I te rozmowy oczywiście też prowadził Jacek Cieślak, Jacek Bakar, Katarzyna Niedurna, różnych formatów sporo, ale to było bardzo ważne i nagle też troszeczkę nam zabrakło środków finansowych, żebyśmy przez cały rok prowadzili taki projekt, bo to właściwie mi się wydawało, że spokojnie można byłoby jakby towarzyszyć kolejnym premierom teatralnym w Polsce, właściwie będąc taką forpocztą trochę festiwalową właśnie przez realizowanie takich programów. Wiadomo, że jest to po prostu jakaś naprawdę jakby działanie poszerzające kontekst i rzeczywiście prowadzący te rozmowy kapitalnie potrafili wejść w dialog z artystami, budując jakby dodatkowe rzeczywiście znaczenia tego, co się potem ogląda w spektaklach. Więc tak chciałem dopowiedzieć tylko, bo Tomek tak bardzo prawda, skromnie o tym mówił, a to było naprawdę też fantastyczne i bardzo też dobrze przyjęte przez widzów, bo kilka tysięcy osób oglądało takie spotkania, to też jest naprawdę bardzo dużo. No albo tak jak ja, tylko spotkania, więc to są, no jest coś za coś, tak, a poza tym wspomniałeś Bartku o feedbacku, no, a propos właśnie państwo dają mi sygnały, że są z nami, czyli że odbierają nas i że, no tak, że nasłuchują, czyli pani Mirosława, pan Michał Sternowa, ale z Krakowa, pan Nikifor, nasze stałe, cudowne, urocze towarzystwo. Czy państwo też mieli tego typu to znaczy właśnie mailowe czy innego rodzaju sygnały od publiczności. Tak, tak, tak. Właśnie do tego nawiązuję, bo na konferencji prasowej Robert Piaskowski, pełnomocnik pana prezydenta do spraw kultury, mówił o tym, że Boska Komedia rozbiła, że tak powiem, bank tej platformy krakowskiej, pierwszej platformy, której prezentowane są wydarzenia kulturalne, nie tylko Kraków Play. I po prostu my tam jakby tym festiwalem zbudowaliśmy tak naprawdę szeroką publiczność, ale właśnie to o tym wspominał, że byli pod dużym wrażeniem responsywności właśnie tych naszych wydarzeń, że były bardzo komentowane mailowo, że właśnie podziękowania szły z całej Polski, no bo nie z całego świata, powiedzmy sobie, bo są pewne ograniczenia wynikające z praw autorskich i możliwości transmisyjnych takiego, takiej platformy, ale sięgało to na terenie całej Polski i naprawdę bardzo dobry był feedback. No to może tak. Tomek? No ja chciałem tylko dodać, że tak, no właśnie takim ukoronowaniem właściwie tych spotkań na Boskiej Komedii był ten wielki zaszczyt, którego dostąpiliśmy pani Olga Tokarczuk, która ostatnio niezbyt często zgadza się na spotkania w ogóle z publicznością. Zechciała porozmawiać nie tylko o biegunach, bo jakby cały ten wywiad, czy ta rozmowa, to nie był wywiad, tylko rozmowa, poświęcona była w ogóle teatrowi. Zresztą taki był też cel pani Olgi, która jasno powiedziała, że chciała w tej pandemii też wesprzeć polskie teatry i chciała to właśnie zrobić na najlepszym polskim festiwalu, na Boskiej Komedii. I tak się właśnie stało. Ta rozmowa rzeczywiście bardzo rezonowała, bo gdziekolwiek się pojawiałem potem w Polsce, to zawsze się ktoś pojawiał, kto mówił: o, słuchałem Tokarczuk, oglądałem Tokarczuk. Także myślę, że to też był taki piękny gest, że te teatry pozamykane w pandemii postanowili też wesprzeć inni artyści z innych dziedzin. To myślę, że to było takie bardzo też dla naszego całego środowiska jednoczące i dające nadzieję na przyszłość. No to w takim razie potraktujmy tę część naszego spotkania jako rodzaj wstępu. Za pieśń połączymy się, jeżeli panowie pozwolą, połączymy się ponownie, by zajrzeć do tych teatralnych zaświatów. Boska Komedia w Trójce pod Księżycem dosyć tradycyjnie, a pieśń, szanowni panowie, szanowni państwo, oczywiście w pewnej kontrze w stosunku do tego, co w programie, zaraz się przekonamy, lekka w rytmie walca. When it's summer, it's sad, and the moon is full of rainbows. When it's summer, it's sad, then we go through many changes. When it's summer, it's sad, then all I really know is that I truly am. In the summer, it's sad, in the summer it's sad, in the summer it's sad. In the summer inside, in the summer inside. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia w Krakowie, zamykający rok de facto, jeden z największych festiwali naszych teatralnych. Niektórzy twierdzą, że największy nawet. Panowie Bartosz Szydłowski i Tomasz Domagała są z nami tej nocy. To jest dopiero wieczorek zapoznawczy, szanowni panowie. Dzisiaj wszystkiego powiedzieć nie możemy. Mamy jeszcze jakieś 20 minut na rozmowę w podziale na dwie części. To może tak, wejdźmy już do tych zaświatów boskich, ale na ich przedporożu w tym roku Białoruś, panie dyrektorze. No tak. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy tak zdecydowanie zgodziłem się i podjąłem właściwie inicjatywę, która nie wyszła ode mnie, ale od Instytutu Adama Mickiewicza, również od Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Bo stamtąd przyszedł taki głos, czy ja przypadkiem na Boskiej Komedii nie zgodziłbym się na przedstawienie serii spektakli, czytań performatywnych, dyskusji dotyczącej współczesnego teatru białoruskiego. Mm-hmm. Oczywiście jest to związane z kontekstem sytuacji trudnej politycznie na Białorusi, reżimu Łukaszenki, jego uzurpatorskiej przyjęcia władzy, tak, i też tragedii, jaka za tym idzie, która dotknęła całe społeczeństwo, w tym również artystów. Mm-hmm. I tutaj się świetnie Instytut Adama Mickiewicza odnalazł, dlatego że jest on współorganizatorem szeregu rezydencji artystów białoruskich w Polsce i te efekty rezydencji będą pokazane. Będzie pokazany spektakl Łukasza Kosa zrobiony w Legnicy Głosy Nowej Białorusi na podstawie też białoruskiego tekstu, który jest świadectwem właśnie represji bardzo konkretnych, które dotknęły wiele osób. Będzie czytanie performatywne Policji Mrożka z udziałem właśnie takiej grupy, która właśnie została wyrzucona z Białorusi, stała się bezdomna. Grupa się nazywa Kupałowcy, to jest taki niezależny teatr. Będą jeszcze dwa czy trzy nawet spektakle, między innymi czytanie performatywne Dark Roomu z Teatru Polskiego w Bydgoszczy, tego tekstu z tekstu nagrodzonego tą nagrodą Aurory. Więc bardzo ciekawy program. Zupełnie znowu ja pokazuję tę otwartość i też taką pewną funkcjonalność tego festiwalu, bo to jest festiwal, w którym ja nie mam ambicji stworzenia narracji indywidualnej, własnej, artystycznej. Ja jako artysta się wyrażam w spektaklach, które realizuję. Natomiast zawsze myślałem o festiwalu, który będzie miał jakąś taką funkcję społeczną, łączącą, wspólnotową, który będzie po prostu pomagał promować polski teatr w bardzo określony sposób lub rzeczywiście stanie się świętem podkreślającym wagę pracy artystów i przypominającym o tym. No i tutaj też potwierdza się ta otwartość i założenia tego festiwalu właśnie w tym przypadku współpracy. Więc początek festiwalu, oprócz oczywiście spektakli, które już się rozpoczną, konkursowych i tych młodych przeglądów, to będzie poświęcony teatrowi i problemom w ogóle Białorusinów. Tak jest. Przypominamy, że o premierze Legnickiej rozmawialiśmy krótko, ale jednak przed tygodniem z dyrektorem Teatru Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Jackiem Głąbem, laureatem Nagrody Miesięcznika Teatr. No i teraz powiem mocno, wchodzimy do piekła. Inferno. To ja zacznę, a Tomkowi też oddam przez chwilę głos, żebym nie był monologującym cały czas. Więc mamy 9 spektakli w Inferno. Mogę od razu powiedzieć, że 2 spektakle, które absolutnie były wydarzeniami tego sezonu, nie są zakwalifikowane do konkursu, będą to pokazy mistrzowskie i mam na myśli Luka Persefala, 3 siostry oraz Odyseję historii dla Hollywood Krzysztofa Warlikowskiego. Czyli poza konkursem, czyli nie w poza piekle. Poza konkursem, czyli po prostu głęboki ukłon w stronę mistrzów już. Pomyślałem, że dobrze byłoby też dać jakąś przestrzeń spektaklom, które nigdy się nie mogą też załapać na ten konkurs, w związku z tym, że pojawiają się tak wielkie, po prostu potężne spektakle, które w pewnym sensie są uprzywilejowane, jeśli chodzi o pewien proces produkcji, o skalę budżetową, o komfort artystów. No to są rzeczy, które powstają jakby w takimś trochę na innych warunkach. No i też przytłaczające są z punktu widzenia takiego skali produkcyjnej. Więc wszyscy czekamy w Krakowie na Krzysztofa Warlikowskiego zawsze te spektakle są Teatru Nowego obłożone setkami, jeśli niemalże tysiącami widzów i to się też stanie w konkursie, przepraszam, w Krakowie, natomiast w konkursie już nie. 9 spektakli w konkursie i nagle okazuje się, że ta stawka po prostu się wyrównuje i po prostu mamy spektakle, które od czego zacząć? To może zacznę od takiego gwiazdorskiego spektaklu. Ale w skrócie dzisiaj, bo inaczej nie spotkamy się już więcej. Kiedy dobrze, znowu jak zwykle. Cała Polska, od Sosnowca po Warszawę, od kameralnych spektakli intymnych, jak Małgorzaty Wdowik Wstyd, po spektakle z rozmachem z Poznania, jakim jest spektakl Czerwone Nosienia na Klaty, po gwiazdorski, niezwykle intensywny popis kunsztu Danuta Stenka w jesiennej sonacie z Teatru Narodowego, po spektakle, które mierzą się z Czechowem w różnych formach, jak Tiki inne zabawy Dominiki Knapik z pantomimy wrocławskiej, ale również Czechow w wydaniu Małgorzaty Bogajewskiej z Teatru Ludowego, czy też Sosnowca właśnie wspomnianego komedia Wujaszek Wania w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego. Krakowska Halka z Teatru Narodowego w reżyserii Anny Smolar, z Teatru Słowackiego Szeherezada Wojtka Farugi. Bardzo różne spektakle. Co je dzisiaj łączy? No łączy je intensywność zadawania pytań o naszą kondycję, o mechanizmy, które rządzą dzisiejszym czasami. Więc to wszystko będzie mienić się różnymi barwami, ale tak naprawdę no, myślę, że wszyscy poczujemy też jakiś rodzaj wspólnej troski artystów o to, gdzie jesteśmy i kim się właściwie stajemy we współczesnym świecie. To jest konkurs, czyli są i jurorzy owi międzynarodowi. Piątka? Piątka, w sumie 9, dlatego że mamy konkurs Inferno, czyli tych spektakli, które wymieniłem przed chwilą, ale postanowiłem też nadać charakter konkursowi Paradiso, czyli przeglądowi młodych ludzi, tych, którzy trochę zahibernowali swoje marzenia przez ten czas pandemiczny, którzy jakby są zatrzymani w rozwoju swojej kariery na samym jej starcie i pomyślałem, że to trochę doda adrenaliny i wagi, kiedy po prostu skonfrontujemy ich z jury międzynarodowym. W sumie w związku z tym przyjeżdża samych jurorów aż 9, od Bośni i Hercegowiny poprzez Grecję, Niemcy, Hiszpanię, Litwę, Rosję, Rumunię i jeszcze jakiegoś tam kraju, pewnie nie wymieniłem. Od krytyków teatralnych, po dyrektorów festiwali, po reżyserów i szefów teatrów musiałbym i chętnie wymienić Petera Karpa, dyrektora teatru we Freiburgu, który był już kiedyś jurorem na przykład, ale też bardzo konsekwentnie z tym Polskim Teatrem pracuje. W jego teatrze debiutowała Ewelina Marciniak, w jego teatrze tam się zaczęła jej kariera niemiecka, w jego teatrze swój spektakl zrealizowała Małgorzata Warsicka, Krzysiek Garbaczewski, także na przykład mamy kogoś, kto jest też trochę specjalistą już od Polskiego Teatru, a jednak jest jakby z zewnątrz zupełnie. Zrozumiałam, że pan dyrektor wziął na klatę, przepraszam, Inferno, czyli piekło, to może przynajmniej niebo troszkę proszę odstąpić Tomkowi. Jak najbardziej. Tomaszu, niebo, czyli Paradiso, czyli właśnie konkurs no, tych młodych, szczęśliwych, przed którymi piękna przyszłość jeszcze. Oby, oby. To jest bardzo ciekawy zestaw. Będzie Benjamin Bukowski z Arianami z Narodowego Starego Teatru w Warszawie, w Krakowie, Boże, przepraszam, już jest zbyt późno. Grzegorz Jaremko, Raj Potop, to ciekawy spektakl ekologiczny z Teatru Studio w Warszawie. Wiktor Bagiński, znakomity debiut w Teatrze Warszawa Serce. To taki spektakl oparty na badaniu własnej kondycji człowieka, który jest jednak trochę w takiej opozycyjnej sytuacji do polskiej społeczeństwa z racji swojego urodzenia. Oparty też na Jądrze Ciemności Konrada. Jagoda Szelc, znana państwu pewnie z filmu. Z filmu, tak. Wieża, Jasny Dzień, tak? Dobrze pamiętam tytuł. Debiutuje w Teatrze Polskim w Bydgoszczy spektaklem Maszyna, opartym na wątkach opowiadania Franca Kafki Kolonia Karna. Do tego jeszcze Tomasz Fryzeł, który był pokazywany w zeszłym roku na Boskiej Komedii. Taki był to przepiękny spektakl, taki właściwie taki spektakl, który zakwitł na tej Boskiej Komedii. To pamiętam, że oglądaliśmy razem i tak jakoś Płakaliśmy. On po prostu tak znikąd się pojawił i zawładnął, że tak powiem, nawet przez ten ekran komputera czy telewizora, nie pamiętam co to było dokładnie, ale pamiętam, że do dzisiaj pamiętam tego Tomasza Fryzeła. Teraz będzie na żywo, bo oczywiście Bartosz słusznie uznał, że warto ten spektakl jeszcze raz spremierować. Spektakl miał w ogóle premierę na żywo w tym sezonie ostatnim, bo wcześniej był tylko w formie online prezentowany, więc on skonfrontował się z publicznością na początku tego sezonu, więc a został też wyróżniony na forum reżyserii i jest prezentowany w Warszawie w tej chwili lada dzień czy lada tydzień w Teatrze TR Warszawa. No proszę panów, to rozmawiamy o podsumowaniu w sumie chyba sezonu, prawda? A ten sezon był jednym z najokropniejszych w historii polskiego teatru. No i rzeczywiście jesteśmy w takim bardzo ważnym momencie, punkcie, więc ja nie będę już panom przerywała muzyką. Muzyką się pożegnamy. Bardzo piękną pieśń przygotowałyśmy z Olą na pożegnanie panów. No to kontynuujmy. Ola mi tylko podszepnie, ile mam jeszcze minut na rozmowę. Zapytam, bo skoro taki rozmach, to kto finansuje ten festiwal? To jest pytanie z gatunku powodującego rumieniec na moim licu. Dlatego, że ten festiwal w tym roku miał połowę budżetu tego, co ma. Że w ostatniej chwili miasto zwiększyło trochę budżet. Że jest to w ogóle szaleństwo. Że spektakle są jednak pokazywane jednokrotnie, nie dwukrotnie, co było standardem dotychczas. W związku z tym trochę mniej widzów je zobaczy. Sam nie wiem, jak to się wydarzyło. Naprawdę. Finansujący głównie ten festiwal jest miasto Kraków. W jakimś niewielkim stopniu jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury. W tym roku duży wkład miał też właśnie dzięki białoruskiemu programowi i też wizytom studyjnym Instytutu Malickiewicza. Naprawdę chętnie bym ponarzekał, bo komfort realizacji i organizacji tego festiwalu jest odwrotnie proporcjonalny do entuzjazmu, z jakim ja ten festiwal robię. Po prostu jeden z większych festiwali teatralnych w Polsce i jeden z najbardziej intensywniejszych emocjonalnie festiwali na świecie, bo taką on ma etykietę wśród kuratorów światowych, jest robiony na granicy bezpieczeństwa. Taka jest prawda. No i ale się ciągle udaje. W związku z tym, jak się udaje, no to bezpieczeństwo nadal jest niewielkie. No. Tak to u nas w kraju bywa. No i walczymy, no i jakby wszystkie braki finansowe uzupełniamy entuzjazmem, negocjacjami z teatrami, które czasami doprowadzają dyrektorów do szału, a również mnie do nerwicy. No po prostu kawał życia, że tak powiem, no i energii jest w w to włożone. No więc załóżmy, że w sposób cudowny jest on finansowany, podobnie jak cudem. To komedia, po prostu cud się, no właśnie, to się staje. Ale także cudem jest poprzedni sezon. Absolutnie. To jest nie do pojęcia, jak mogło powstać tyle wspaniałych spektakli i taka energia wydobywać się z tych artystów w tym właśnie potwornym czasie, który się jeszcze nie zakończył. Ja na to bardzo chętnie odpowiem. Im ciemniej w rzeczywistości, im więcej mroku, im więcej